Moyoni halinishi kwa yale nilosikia, kweli ujana ni moshi, leo nimeshuhudia. Moyoni halinishi kwa yale nilosikia, kweli moshi, leo nimeshuhudia. Leo nakumbuka jana, maneno nilosikia, ule wangu vulana, mno niliutezea. Hivi sasa nguvu sina, pumzi zanipotea. Moyoni halinishi kwa yale nilosikia, kweli ujana ni moshi, leo nimeshuhudia. Moyoni halinishi kwa yale sikia, kweli ujana ni moshi, leo nimeshuhudia. Nimelala kitandani, mwili ushanilegea, maumivu ya mwilini, utungu na usikia. Ruzangu ifae nini, dawa munga niletea. Moyoni halinishi kwa yale nilosikia, kweli ujana ni moshi, leo nimeshuhudia. Moyoni halinishi kwa yale nilosikia, kweli ujana ni moshi, leo nimeshuhudia. Wanisomea Yasini na maji kunipatia, ila mwangu akilini ni mengi yanipitia. Takuwaje kaburini siku nikenda ingia. uongofu.com. Kikumbuka mwana tani, nyanda nne kulalia, na wadudu walondani ambao wanigojea. Dunia si masikani, ndugu zangu nawaambia, kimuandama shetani paovu utaingia. Kimuandama shetani paovu utaingia, ubakie majutoni na motoni kukutia. Moyoni halinishi kwa yale nilosikia, kweli ujana ni moshi, leo nimeshuhudia. uongofu.com.